animadas. Vocês vão amar. Nu se termină la nominativ în curs. Există însă și substantive masculine care la nominativ singular se termină în er. Pentru us, lupus, da? Lupus cu genitivul lupi. Substantive care se termină în er și care se împart în două subgrupe. Unele păstrează eul pe tot parcursul flexiunii, să zicem puer, puerii, care înseamnă copil, vedeți, genitivul îmi arată că păstrez, flexiunii dimineața, îmi arată că păstrez eul în toată flexiunea și substantive care se termină la nominativ în er, dar care pe parcursul declinării îl pierd. Să zicem ager, ovor, cu genitivul agri. Da? Deci genitivul este acela care mă arată dacă păstrează sau nu păstrează eul în cadrul întregii paradigme. Și în sfârșit există un substantiv masculin care se termină în ir la nominativ singular, este substantivul vir, cu genitivul viri, înseamnă bărbat. Substantivele de genul neutru se termină la nominativ singular în cum, să zicem templum, templi, înseamnă templu, și urmează regula substantivelor neutre. O să revenim asupra acestor lucruri. Hai să vedem cum se declină și să luăm substantivul dominus. Spuneam că genitivul este în i, domini. Dativul domino cu o lung, e bine să știți cât de cât cantitățile pentru standarde. Mă rog, hexametru se învață în ureche, e o muzică care se fixează în ureche, dar există alte tipuri de metri care nu sunt așa de ușor de reținut și atunci trebuie știute cantitățile. Acuzativul dominum, nu spuneam că la animate acuzativul singular se termină în m și diferă vocala care îl precede în funcție de declinare. La declinarea a doua este u, evoluția vechii vocale tematice o, deci dominum. La vocativ vă spuneam încă de data trecută că substantivele care se termină în us la masculin singular au vocativul în e, domine. Deci numai ele, substantivele care se termină în er sau ir, au vocativul identic cu nominativ. Dacă la toate declinările, vocativul este identic cu nominativul, nu aveți ce să-l învățați separat, dacă știți nominativul, știți și vocativul. Singurul tip de substantive care au vocativul în E sunt cele terminate în plus. Și o să vedeți că mai sunt câteva situații speciale, o să discutăm imediat. Ablativul domino. Iarăși cu o lung și vedeți că este identic ca formă cu dativul. La declinarea a doua, ca și la declinarea a întâi, există și urme ale vechiului caz locativ. Sunt substantivele nume de orașe și insule mici, declinate la singular, care au formă de singular. Corinti, cu TH, Corinti, înseamnă la Corint. Desinența este I. Există și un substantiv de gen, de substantiv comun, care are locativ. Este vorba despre humus, care înseamnă pământ. Humi înseamnă la pământ. Humus este substantiv de gen feminin. La plural. Nominativul și vocativul plural vi le dau împreună pentru că la plural au formă identică. Domini. Genitivul plural dominorum. Dativul plural dominis. Acuzativul plural dominos. Și ablativul plural dominis. Celelalte substantive masculine terminate în er, respectiv în ir, se declină la fel ca dominus, exceptând vocativul, care este identic cu nominativul. Deci un substantiv cum este puer se va declina la nominativ vocativ puer, la genitiv pueri, dativ puero, acuzativ puerum, ablativ puero. La plural, nominativ vocativ pueri, genitiv puerorum, dativ ablativ, nu, pentru că spuneam că la, în cadrul fiecărei declinări, la plural, dativul și ablativul au formă identică. Pueris și acuzativul pueros. La fel se declină ager, agri, doar că nu păstrează te. Ager, agri, agro, agrum, agrum. Agri, agrorum, agris, agros, agris. Niciun fel de diferență. La fel ca masculinele, se declină și femininele de declinarea a doua, feminine care sunt, în primul rând, ce? Ce desemnează? Plante. Nume de plante. Da? Spuneam că ele aparțin de tipul feminin, deoarece rodesc, sunt purtătoare de roade și fac o paranteză, întotdeauna fructul este de genul neutru, sau mă rog, aproape întotdeauna. Deci, dacă planta, malus, da? Este de genul feminin, fructul, malum, este de genul neutru. Un feminin de tipul malus mali se declină la fel ca dominus domini. Nu e niciun fel de diferență. Ne dăm seama că este un feminin, sigur, după semantismul cuvântului și după acordul cu adjectivul. Adjectivul se va declina după forma de feminin, o să revenim asupra acestui lucru. În ceea ce privește neutrele, care erau regulile substantivelor de genul neutru? Ce caracteristici au ele? V-am spus. Lăsându-i la o parte pe cei care știu, în mod evident, restul să știți că dacă nu puneți mâna să învățați de la un curs la altul, la examen, nu o să vă lumineze Dumnezeu ca în două zile să învățați toată gramatica limbii latine, nici pe departe. Gramatica asta se învață săptămână de săptămână. Ați avut un seminar până acum? Da. Bun. Și ce ați făcut la seminar? Am tradus niște propoziții. Că tradus niște propoziții simple. Foarte bine, că așa se învață și se învață putin și retroversiuni. O să, după ce mai avansăm, o să vin și eu la curs în ultima parte a cursului și o să facem mici retroversiuni, pentru că acelea vă obligă să gândiți în latină și să puneți textul în limba latină. Ca să știți că dacă nu învățați pas cu pas, din păcate, la tine ca matematica. Dacă la matematică ai sărit mai mult de două lecții, S-a terminat, nu se mai leagă nimic. La latină e la fel, dacă nu învățați pas cu pas, și nu e atât de ușor. Deci, regula neutrelor. Substantivele neutre au trei cazuri identice, la singular, respectiv la plural. Nominativul, acuzativul și vocativul. Deci, templum e forma de nominativ, de acuzativ și de vocativ. La celelalte cazuri se declină ca masculinele și femininele. Deci la genitiv templi, la dativ templo și la ablativ templu. Și a doua regulă a neutrelor era că la plural, la cele trei cazuri identice, deci la nominativ, acuzativ și vocativ, au desinența a, care spuneam eu că la origine este un sufix de colectiv, exprimă ideea de colectivitate. Deci, nominativ, acuzativ, vocativ, plural, templa, genitivul plural ca la masculine, templorum, dativul și ablativul plural, templis, acuzativul este la fel cu nominativ. Cam așa ar arăta declinarea substantivelor care aparțin declinării a doua. Să vă mai dau câteva reguli privitoare la substantivele de declinarea a doua. Vă spuneam că neutrele se termină la nominativ singular în cum. Există însă și trei exemple care se termină la nominativ singular în plus și nu au formă de plural. Pelagus, care înseamnă mare, e un termen mai poetic. Virus, care înseamnă venin, și vulgus, care înseamnă oamenii de rând, vulgul, poporul. Acum, substantivele care se termină la nominativ singular în ius, mă refer la masculin, respectiv ium, neutre, au genitivul singular terminat în ii, doi de i. Să zicem, substantivul filius are genitivul filii. Sau, filius e clar ce înseamnă fiu. Ingenium, ingenium sunt însușirile naturale născute, formă înseamnă talent, înseamnă geniu, înseamnă spirit. Deci ingenium cu genitivul ingenii. Aceasta este regula dată de gramatică. La autorii epocii clasice o să întâlniți însă aceste genitive contrase la un singur tip. Puteam întâlni un genitiv fili, ingeni și, mă rog, la anul când o să citim un scriitor cum este Sallustus, forma normală va fi aceea cu un i. O să vedeți când vom citi textul. De asemenea, substantivele care la nominativ singular se termină în ius, eius sau aius, precum și adjetivul neus, au vocativul singular terminat în i. Filii, fiul meu, asta este vocativul, cu un singur i. Sau Pompeius, la vocativ Pompeii, cu un i. nu se supun acestei reguli substantivele de origine străină, să zicem, Darius are vocativul Darie, deci nume, nu Dari, cum au substantivele care sunt de origine latină, ci are o formă regulată de vocativul El, nu se termină în plus la nominativ. Substantivul Deus și Agnus, cu sensul de mielul lui Dumnezeu, și adjectivul pronominal meus, folosit ca determinant al lui Deus, au vocativul identic cu nominativul. Deci, o meus Deus, o să spunem, și nu mi de, să zicem. Vă spuneam despre humus și numele proprii de orașe și insule mici, că păstrează cazul locativ, deci atenție, cazul locativ care formal se poate confunda cu genitivul. La genitivul plural al declinării a doua se întâlnește un genitiv în um, este un genitiv arhaic. La un poet cum este Lucrețius, forma de genitiv plural pentru Deus nu e de orum, ci Deum, mai degrabă. Aceasta este forma normală pentru el. Deum, liberum. Acest genitiv în um este întâlnit în poezie, din rațiuni metrice, și la scriitorii arhaizanți, care vor să dea o notă mai gravă, textulilor, mai solemnă, apelează la acest arhaism. În mod normal, au genitivul plural în cum câteva categorii de substantive, și anume, denumirile de monede și de unități de măsură. Să zicem, sestertius, nu sesterți, genitivul plural sestertium. Modius, care înseamnă baniță, ca măsură de capacitate, genitivul plural modium. În fine, important este să recunoașteți, să vă dați seama că este vorba despre un genitiv plural. La numele de popoare puteți întâlni acest genitiv în cum, să zicem, graii, grecii, genitivul plural graium. Puteți. Și, de asemenea, veți întâlni acest genitiv la cuvintele compuse și la cuvintele care sunt prea lungi sau au prea mulți de R în structura lor. Să zicem, ca nume compus, decemvir, nu decemvir, decemvirul, cu genitivul în cum. Și cuvinte prea lungi, magnanimus, cu suflet mărinimos, dacă am face un genitiv normal, magnanimorum e un cuvânt kilometric, genitivul normal e magnanimum. Și barbarus, care poate apărea cu un genitiv plural barbarorum, dar se întâlnește și cu genitivul plural barbarum. Substantivul locus loci, l-am mai pomenit, nu înseamnă loc, are două forme de plural cu diferențe semantice între ele, și anume o formă de plural, loca, locorum, care înseamnă locuri, în sensul curent al cuvântului loc, și loci, locorum, care înseamnă pasaje alese din autor, din opere literare. Spuneam că acest loci este sinonim cu grecescul topor, care înseamnă același lucru. V-am mai dat exemplu iocus ioci, care înseamnă glumă, cu două plurale, ioca, iocorum, care înseamnă toate glumele, și Yoci, Yokoru, care înseamnă anumite lume. Și mai sunt frenul, frenii, care are două forme de plural. Frenul înseamnă frâu. Frena și frenii, fără diferență semantică între ele. Sunt cuvinte neutre care apar cu diferite semantice. Neutru plural, zicem folium, folii înseamnă frunză, foare. Cu pluralul folia, foliorum. Acest folia seamănă cu femininul singular de originarea întâi, astfel încât s-a creat un dublet la singular, folia, folie, și acest dublet de singular s-a moștenit în limbile romanice. Foaie, nu e feminin, foaie, căi, folia. Și mai sunt și alte asemenea substantive. Există substantive de declinare a doua care au numai forme de plural. Sunt așa numitele pluralia tantum. Arma, armorum. Sunt armele de apărare. Arme, nu în sensul general, dar de regulă se referă la armele de apărare. Liberi, liberorum, înseamnă copii. Posteri, posterorum, sunt urmașii, posteritatea. De asemenea, există substantive cu diferențe semantice între singular și plural. Auxilium, auxilii, înseamnă ajutor. La plural, auxilia, auxiliorum. Castrum, castri, înseamnă fortăreață, fort. Castra, castrorum, înseamnă tabără militară. Comitium, comitii, înseamnă loc de adunare. Comitia comitiorum înseamnă adunarea poporului. Rostrum, rostri, înseamnă cioc de pasăre de corabie. Rostra, rostrorum, este tribuna pentru oratori. Substantivul deus are următoarea flexiune la plural. La nominativ și vocativ plural, el se poate întâlni sub următoarele forme. Dei, dii sau di cu un i. Puteți întâlni toate formele acestea. La genitiv, deorum și deum, forma arhaică, la rativ și ablativ plural, formele deis, diis sau dis, deci cu doi dei sau cu unii. Și acuzativul este normal deos. Nu apare nimic. Dar să știți că puteți întâlni la nominativ, vocativ și dativ, ablativ și alte forme decât acelea regulate, să spunem, dei și deis. Mi-am adus aminte pentru că am întâlnit în Salustius forma di și am fost întrebată ce înseamnă cuvântul respectiv. O formă mai neobișnuită de nominativ plural. Și acum, înainte de a trece la declinarea a treia, vreau să încep adjectivul și să discutăm adjectivele determinate. Dar... dacă ar fi să definim adjectivul, nu? El este o parte de vorbire flexibilă, care, din punct de vedere semantic, se... Deci, din punct de vedere semantic, se raportează la substantiv, exprimând calități și relații ale substantivului respectiv. Iar din punct de vedere gramatical, este subordonat substantivului, iar această subordonare se manifestă prin acord. Din punct de vedere morfologic, adjectivul latin este caracterizat prin categoriile de gen, număr și caz, impuse de acordul cu substantivul, și prin categoria specifică a comparației, care exprimă gradarea calității exprimate de adjectivul respectiv. Din punct de vedere sintactic, adjectivul se caracterizează prin acordul cu substantivul și nu poate îndeplini funcția de atribut adjectival, poate îndeplini funcția de nume predicativ și funcția de nume predicativ suplimentar. Dacă pot să spun așa, tristis venit, a venit întristat. Da? Tristis face acordul cu subiectul, este nume predicativ suplimentar. Eu nu știu dacă ați făcut în școală la română elementul predicativ suplimentar. O să discutați despre el la latină, pentru că e destul de agreat de scriitorii latini. El se poate confunda, dacă punem întrebarea, cu un adverb de mod. Spunem, cum a venit? Întristat. Numai că întristat nu este adverb, ci este un adjectiv care face acordul cu subiectul. Eu pot să spun, ea a venit întristată, nu fac acordul. Cum vă dați seama că este nume predicativ suplimentar? Desconfunând, ca să zic așa, în structura de adâncime, el a venit și este întristat. În loc să folosesc cele două propoziții, vedeți că le-am contras și numele predicativ al celei de-a doua propoziții apare ca un nume predicativ suplimentar pe lângă predicatul primei propoziții. Ca să înțelegeți cum este. Deci, el a venit și este întristat. Când spun este întristat, acolo nume predicativ normal. Dacă spun el a venit întristat, eliminând propoziția a doua, atunci este nume predicativ suplimentar. Cum vă spuneam, autorii latini agrează acest nume predicativ suplimentar. Cum se clasifică adjectivele latine? Din punct de vedere semantic, deci al sensului, ele se încadrează în trei clase de adjective. Și anume, adjective calificative, care sunt adjectivele propriu-zise. Ele determină un substantiv, funcționează stilistic ca epitete, iar din punct de vedere morfosintactic, sunt singurele care au grade de comparație . Ele sunt coordonabile între ele când determină un același substantiv, nu? Un băiat înalt și frumos, să zicem, nu? Sunt coordonabile cele două epitete ale substantivului băiat. Și aceste adjective pot îndeplini atât funcția de atribut, cât și pe aceea de nume predicativ. Sunt adjectivele cele mai numeroase de aliniter în limba latină. A doua categorie sunt adjectivele relaționale. Ele definesc un substantiv prin referință la alt substantiv. Aceste substantive sunt, aceste adjective sunt derivate din substantive. Și am să vă dau un exemplu. Populus Romanus este echivalent cu populus Romai, Rome. Deci poporul roman este echivalent cu poporul Romei. Campus Martius este echivalent cu Campus Martis, câmpul lui Marte. Vedeți, Campus Martius nici nu pot să îl traduc decât tot prin câmpul lui Marte în română. N-am echivalent. Aceste adjective relaționale nu au grade de comparație. Deci nu cunosc. Un popor nu poate să fie mai roman sau mai puțin roman. N-am cum. Nu pot funcționa ca epitete pentru că ele sunt comutabile cu substantivul din care sunt derivate. Și, evident, nu sunt coordonabile între ele și nu pot îndeplini funcția de nume predicativ. A treia clasă sunt adjectivele determinative. Da? Deci am avut calificative, relaționale. Ultima clasă sunt adjectivele determinative. Ele desemnează numele. Sunt întotdeauna antepuse grupului format din adjectiv, calificativ plus substantiv și vă dau un exemplu. Hic, impiger, discipulus. Acest elev harnic. Hic este adjectivul determinativ. El desemnează substantivul. Acest elev și nu alt elev harnic. Din punctul de vedere al originii, sunt adjective pronominale și se încadrează în clasa adjectivului numai în planul comportamentului morfologic. Se comportă morfologic ca un adjectiv. Nu au grade de comparație. Nu pot să spun mai acesta. Acesta. Nu pot funcționa ca epitete și nu se pot coordona între ele. Despre aceste adjective determinative nu vom discuta aici. Discuția despre ele va fi implicită atunci când vom aborda pronumele care așezate pe lângă substantive îndeplinesc funcția de atribut pronominal, cum se comportă la niște adjective determinative. Din punctul de vedere al provenienței, deci până acum am vorbit semantic, din punctul de vedere al provenienței, se disting următoarele clase. Adjectivele propriu-zise, care sunt adjective care pot fi moștenite din limba europeană, novus, nou, vetus, vechi și așa mai departe sunt denumărate, pot fi împrumutate din alte limbi, de exemplu din limbile italice, brutus, care înseamnă greu sau prost, catus, care înseamnă ascuțit sau iscusit, folosit metaforic, rufus, care înseamnă roșcat, și așa mai departe, sau pot fi substantive create în latină prin derivare cu sufixe adjectivale. Mortalis, muritor, de la mors. Barbatus, bărbos, înseamnă, de la barba. Romanus, roman, de la Roma. Și așa mai departe. A doua clasă este clasa adjectivelor pronominale, care pot să fie demonstrative, posesive, necătăruite, relative și interrogative. Și a treia clasă sunt adjectivele participiale, care cuprind clasa participiilor. O să discutăm despre participii când vom vorbi despre verb. În funcție de declinarea căreia sau pe care o urmează, există două clase mari de adjective în limba latină. Prima clasă, care este cea mai nouă și cel mai bine reprezentată, este aceea în care adjectivele se declină la masculin și neutru după declinarea a doua, iar la feminin după declinarea întâi. A doua clasă este reprezentată de adjectivele care se declină după declinarea a treia și, mă rog, aici o să vedem că sunt mai multe subclase, deocamdată nu vorbim despre ele până când vom discuta despre declinarea a treia. Atenție, latina nu are adjective care se declină după declinările a patra și a cincea. Numai primele trei declinări sunt reprezentate în flexiunea adjectivului. Din punctul de vedere al disponibilității față de comparație, adjectivele sunt gradabile și corespund semantic calificativelor, adică clasei cele mai numeroase, și negradabile, aici intră adjectivele relaționale și cele determinate. Nu am și spus când am vorbit despre ele, că nu pot fi folosite la grade de comparație. În clasa întâi intră adjectivele așa numite cu trei terminații. La masculin, terminațiile sunt aceleași ca la substantivele corespunzătoare, mai puțin clasa în ir. Deci, vor fi adjective terminate în us și adjective terminate la masculin în er, cu sau fără păstrarea lui e în cursul paradigmei. La feminin, terminația va fi a, iar la neutru, terminația va fi un. La adjectivele care se termină în er la masculin, unele la feminin și neutru vor avea forma era erum, și de aici ne dăm seama că îl păstrează pe e în flexiune, altele vor avea terminația rarum. Și vă dau exemple imediat. Deci, atenție, la adjectiv, forma de feminin și de neutru ne arată dacă păstrează sau nu eul în paradigmă. La substantiv, genitivul e cel care ne spune acest lucru. Să zicem, latus, lata, latum e un adjectiv tipul cel mai banal de adjectiv cu trei terminații. liber, libera, liberum, înseamnă liber. Vedeți, e tipul de adjectiv care păstrează pe e în cursul paradigmei. Și niger, nigra, nigrum, care înseamnă negru. Și aici mă opresc puțin. Latina distingea uneori culorile și după gradul de luminozitate al culorii. Pentru negru, spre exemplu, existau doi termeni. Termenul niger, nigra, nigrum, care înseamnă negru strălucitor, și ater, atra, atrum, care înseamnă negru mat, fără strălucire. La fel, pentru alb, exista albus alba album, care era albul mat, și candidus candida candidum, care era albul strălucitor. Ei, asta e deja o diferență foarte fină pentru o masă mare de vorbitori, cum au fost populațiile din Imperiul Roman, era la maxima lui întindere, astfel încât acest sistem a fost tulburat și în limbile romanice, după cum știți, s-a moștenit niger. Deci negru strălucitor a ajuns să însemne negru pur și simplu. Mai mult, în Evul Mediu, cerneala care care era de un negru strălucitor, cerneala de bună calitate, era denumită atramentum, de la ater. Nu mai aveam niciun fel de noțiune că ater era de fapt mat și nu strălucitor. Iar pentru alb s-a moștenit albus și alte limbi au luat din limbile germanice blanc și l-au împrumutat în limbile lor. Adjectivele în us acum se declină în același fel ca substantivele dominus, rosa și velum, să zicem. Am luat trei exemple de substantive de genuri diferite. Dacă vreau să spun un elev harnic, elev discipulus discipuli și harnic impiger, impigra, impigrum. Cum o să-l declin? Păstrează impiger pe el sau nu-l păstrează? Nu-l păstrează. Nu-l păstrează, evident. Se vede de la feminin și de la neutru. Și face impiger discipulus, impigri discipuli, impigro discipulo, impigrum discipulum, impigro discipulo. Ablativul și ce ne-a rămas? Și mi-a rămâne vocativul impiger discipule. Așa, deci discipulus terminându-se în us la nominativ are vocativul în e. Nu? Spre deosebire de impiger care are vocativul identic cu nominativul. Bun. Dacă vreau să spun un măr frumos, malus, mali, măr, și frumos, pulher, cu CH se scrie, pulher, pulgra, pulcrum. Cum o să spun un măr frumos? Malum pulcrum. Malum pulcrum. Păi deci asta înseamnă un măr frumos fructul, malum pulcrum. Măr, ca... Măr copac, da. Malus pulcra. Malus pulcra. Bun, hai să revinăm. Mari pulcrai. Așa. Hai să și explicăm. Deci malus merge după declinarea a doua și pulcra după declinarea a întâi. Aici sunt, să zicem, complicațiile limbii latine, că trebuie să combinăm mai multe declinări între ele. Bun. Deci genitivul mari pulcrai, dativul malo pulcrai. Da. Acuzativul malum pulcram. Așa. Ablativul malo pulcram. Așa. Alum. Da. Și vocativul male. Dacă e malus, mânus, urmează pulcra. Pulcra. Bun, foarte bine. Deci cam așa se declină aceste combinații de substantive și adjective, dar dacă vreau să spun o mare lată în sensul de lipniță, deci latus, lata, latum, și pentru mare folosesc pe pelagus, pelagi. Lata pelagus, nu? Nu, pentru că spuneam că sunt trei substantive neutre care se termină în us. Deci e latum pelagus, sigur că da, și pelagus, deci va avea nominativul, acuzativul și vocativul identice, latum pelagus, și în rest se declină după declinarea a doua, amândouă. Ar mai trebui să spun că își păstrează vocala E în cursul paradigmei adjectivele compuse cu ger și fer. Sunt niște formațiuni de origine verbală aceste morfeme ger și fer. Gero aduce și fero a curta, să zicem frugifer, frugifera, frugiferum, este fertil, roditor, și belliger, cu doi de l, belliger, belligera, belligerum, înseamnă război. Și cu asta am terminat cu adjectivele care se încadrează în primele două clase de flexiune. Și hai să trecem la declinarea a treia, care este o declinare complicată. Este de altfel declinarea cea mai veche ca origine. Este foarte bine reprezentată din punct de vedere cantitativ. Vă spuneam că în ceea ce privește genul e bine să consultați dicționarul, pentru că e greu de dat o regulă. Experiența vă învață că anumite substantive sunt masculine și altele sunt feminine. Nu? Deci vă spuneam că este cea mai veche și cea mai complexă flexiune nominală. Este compusă dintr-o varietate de teme. Genurile sunt reprezentate în mod egal. Declinarea a treia cuprinde trei grupuri. Temele în consoană, temele în I și temele mixte, care prezintă atât elementele flexiunii consonantice, cât și pe cele ale temelor în I. Sigur, întâmplat la școală, cum mai simplu dacă vă luam la liceu, Palestina, liceu, Palestina, liceu de Solom, așa vorbește. Eu prefer să vă dau de acum niște elemente, să spun, reale, de caracterizare a acestei declinări, pentru că la anul la morfologie istorică, oricum așa nu discuta lucrurile, morfologia istorică îmi se vedea că se bazează evident în morfologia descriptivă pe care trebuie să o știți foarte bine, ca să putem să explicăm originea diverselor desinențe, cum au evoluat ele din punct de vedere fonetic, cum s-a ajuns la formele din latina clasică. Pentru asta vă trebuie o bază și atunci eu prefer atât cât pot să pregătesc terenul chiar din primul semestru al anului întâi. Acestor trei subclase, să spunem, ale declinării a treia, li se adaugă și un număr de teme izolate, o temă în I, substantivul vis, care înseamnă forță, putere, o temă în U, este substantivul sus, care înseamnă porc sau scroafă, un substantiv în diptongul ou, bos, care înseamnă bou sau vacă, în egală măsură, și substantivul Jupiter, care se poate scrie cu P simplu sau cu P geminat. Ambele forme sunt corecte. Tradiția școlară utilizează un criteriu suplimentar de caracterizare a declinării a treia, și anume egalitatea sau non-egalitatea numărului de silabe de la nominativ și genitiv. Și după acest criteriu, substantivele declinării a treia sunt imparisilabice, deci numărul silabelor de la nominativ este mai mic decât numărul silabelor de la genitiv. Să zicem dux, care înseamnă călăuză, comandant, cu genitivul ducis. Dux e monosilabic, ducis e bisilabic. Parisilabic, civis, civis, cetățean. Nominativ bisilabic, genitiv bisilabic. Nu sunt identice. Substantivele de genul masculin și feminin de la declinarea a treia prezintă la nominativ singular fie tema plus desinența S, deci sunt fie sigmatice, fie tema fără desinență. Și, mă rog, de multe ori apar diverse alterări fonetice, asta o să discutăm la an. Au desinența S la nominativ singular substantivele cu tema terminată în consoană oclusivă. Nu am vorbit la prima întâlnire care sunt consoanele oclusive. Și v-am dat un exemplu deja, dux, da? Care este cu tema în consoană oclusivă C plus desinența S. Rex, de asemenea, și așa mai departe. La substantivele care se termină în oclusivă velară, cum am dat eu exemplul lui dux și al lui rex, întâlnirea celor două consoane, nu, duce la grupul consonantic S, care însă în latină este notat printr-un singur semn. Și vă spuneam că grafia nu concordă întotdeauna cu pronunția. Vedeți, aici sunt două sunete exprimate printr-un singur semn grafic, alteori un singur sunet este exprimat prin două semne grafice. La temele terminate în dentală, deci în D sau T, din întâlnirea acestei dentale cu S, dentala dispare, să zicem pes, care înseamnă picior, genitivul este pedis, Vedeți că reapare dentară. Deci nu mai era nominativ, dispare, la celelalte cazuri o să-l împlinim. De ce vă dau aceste explicații care, mă rog, țin mai mult de anul 2 decât de anul 1? Ca să înțelegeți totuși că latina nu e chiar o limbă haotică. Totul e foarte logic și ordonat, numai că intervin accidente fonetice în evoluția limbii. Și aceste accidente fonetice creează forme care aparent sunt, cum vă spuneam, haotice. Nu sunt. La nominativ, substantivul pes avea forma ped plus desinența s. A căzut d-ul ăla și mi-a rămas pes. Dar d-ul reapare în cursul flexiunii. Tot sigmatice sunt substantivele, teme în i sau așa numitele substantive parisilabice, masculine și feminine, civis, avis, ovis, vedeți, toate au s la nominativ singular. Nu au desinența s la nominativ substantivele care se termină în n, r, L și, evident, S. Și haideți să vă dau exemplu. Substantivele care se termină la nominativ în consoana nazală nu o pierd la nominativ, dar o au în restul paradigmei. Centurio, centurionis. Vedeți că reapare N și îl păstrează în toată paradigma. Mater, să vă dau un exemplu în R. Consul, un exemplu în L. Vedeți că nu e nici urmă de S la nominativ. Și, evident, substantivele care se termină de la origine în S nu au desinență sigmatică. Flos, de exemplu, floare. Și iarăși, la celelalte cazuri, în loc de S apare R, floris. Este o evoluție fonetică a lui S în limba latină prin impoziție intervocalică și de aceea apare o convertare. Nu știu, cred că anul ăsta în semestru al doilea faceți fonetica istorică, așa că o să vă bucurați din plin de toate transformările acestea. Nominativul substantivelor de genul neutru coincide cu tema fără desinență. Și această observație e valabilă și pentru imparisilabice și pentru parisilabice. Să zicem nomen, care înseamnă nume, mare, care înseamnă mare, și pentru că am vorbit de substantive neutre, substantivele de genul neutru aparțin în majoritatea lor covârșitoare tipului imparisilabic. Deci parisilabicele sunt puține neutre, vorbesc. Să vă dau câteva exemple de cuvinte care aparțin fondului principal. Tempus, temporis, nu? Înseamnă timp. Corpus, corporis. Genus, generis, înseamnă tip, fel, neam, gen. Opus, operis, înseamnă operă, lucrare. Os, oris, înseamnă gură. Os, ossis, cu doi de S, înseamnă os. Carmen, carminis, poezie, incantație, de fapt, și pe urmă poezie. Nomen, nominis, vi l-am dat. Marmor, marmoris. Marmură, vă dau multe exemple ca să vedeți câte terminații au aceste neutre. Lac, lactis, înseamnă lapte. Mel, mellis, cu doi de L, înseamnă miere. Fel, felis, cu doi de L, fiere. Aparțin declinării parisilabice, neutrele, terminate la nominativ singular în E. Mare, maris, nu e marea. cubile, cubilis, pat sau cameră de dormit înseamnă, cele terminate în al, animal, animalis, și cele terminate în ar, calcar, calcaris, minte în călcâi. Și aici ar trebui să mă duc să spuneți bine, bine, dar animal și calcar sunt imparisilabice. Animal, animalis, calcar, calcaris, nu e o silabă în plus la genitiv. La origine, aceste substantive au fost parisilabice, deci au avut formele animale și calcare. Iar intervin regii, legile fonetice ale limbii latine, care au făcut ca acel E scurt din finala absolută să amușească și atunci substantivul aparent e un imparisilabic, dar el este parisilabic și, prin urmare, va urma declinarea parisilabică. Unele substantive prezintă mari diferențe între forma de nominativ și celelalte forme cazuale și e bine să le știți pentru că iarăși sunt substantive din fondul principal de cuvinte. Caro, carnis, nu? Înseamnă carne. Iecur, iecinoris, înseamnă ficat. Iter, itineris, drum, înseamnă. Nix, nidis, zăpadă. Sanguis, sanguinis, sânge. Senex, senis, bătrân. Flexiunea substantivelor parisilabice nu se deosebește de flexiunea imparisilabicelor decât la câteva cazuri. În principiu, paradigmele sunt identice, să spunem, dar au câteva diferențe, și anume, la genitivul plural, imparisilabicele au terminația -um, în timp ce parisilabicele au terminația -ium. Și am să vă explic, după ce vă dau toate situațiile, de ce aceste diferențe. La ablativul singular al substantivelor neutre au desinența -i față de desinența E a imparisilabicelor și a parisilabicelor masculine și feminine. Numai neutrele parisilabice au acest ablativ în I. Și în sfârșit, neutrele parisilabice au la plural nominativ, acuzativ, vocativ, terminația IA față de imparisilabice care au terminația A. De unde aceste diferențe? Spuneam că imparisilabicele sunt temă terminată în consoană. Haideți să luăm un neutru, tipul nomen, să spunem, nume, da? Și spuneam că parisilabicele sunt terminate în vocala I, care uneori se deschide la E. Și am să iau ca neutru mare, da? Deci nome și mare. Desinența genitivului plural la declinarea a treia este -um. La temele consonantice, dacă pun desinența -um după consoană, o să am formă nominum, normal. La un substantiv cum este mare și care e temă în -i, la tema în -i atașez -um, mari -um, da? Mari tema, un desinența. Vedeți că desinența este aceeași. Terminația nu e aceeași în sensul că terminația parisilabicelor conține vocala I din temă. La fel, la nominativ, acuzativ, plural. Nomina, atașez pe A temei, care e în consoana N, deci o să am A simplu, La mare o să atașez aul temei terminate în I și e normal să se termine în Maria. Ablativul, ca la toate celelalte declinări, este identic cu tema. Și atunci, la un neutru de tipul mare, e normal să fie mari, pentru că se termină în vocala temei. La substantivele imparisilabice și la parisilabicele masculine și feminine, ablativul atașează o desinență E temei consonantice. Mă rog, acolo lucrurile sunt mai complicate, nu vă dau explicații istorice prea multe, că vă zăpăcesc. Dar să țineți minte aceste diferențe. Există un număr de substantive care sunt temă consonantică, care aparent sunt parisilabice, dar se comportă ca imparisilabicele. Aceste substantive se termină în R la nominativ singular. Mater, matris. Vedeți? Pare a fi un parisilabic. Pater, frater, fratris. Aceste substantive se declină ca orice imparisilabic. Deci, deși aparent sunt parisilabice, ele se comportă ca imparisilabice. Substantivele temă consonantică terminate în R sunt imparisilabice, deci se comportă ca orice imparisilabic. Asta ce înseamnă? Că la genitivul plural o să aibă forma 1. Fratrum, matrum, patrum și așa mai departe. Ei, o să vedeți că unele substantive parisilabice își păstrează acuzativul în im și ablativul în i. Sunt câteva, sitis, care înseamnă sete și la acuzativ are forma sitim, tusis, care înseamnă tuse. Asta o să le mai vedeți, cum să vă spun. Nu trebuie să memorați absolut tot. Mai sunt lucruri pe care le veți învăța și pe parcurs, dar e bine să aveți aceste reguli, nu să vă întrebați ce-o fi cu forma sitim din text sau turlin, care înseamnă turis, înseamnă turim. Acuzativul turim. Nu să vă întrebați ce e cu turim ăsta în limbi, de unde și până unde. Sunt forme care își păstrează formele arhaice de acuzativ al temelor cu i. Temele mixte, vă spuneam că au forme și ale declinării imparisilabice și forme ale declinării parisilabice. La singular se declină ca imparisilabice, să zicem urbs, oraș, la plural ca parisilabice, în genitivul plural urbium. Și trebuie spus că sunt câteva teme mixte care aparent seamănă și ele cu parisilabicele, dar care se declină ca imparisilabice. Canis, canis, înseamnă câine. Genitivul plural va fi canum. Juvenis, juvenis, înseamnă tânăr, cu genitivul plural juvenum. Ar trebui să vă mai spun că, să vă mai dau așa câteva substantive, rămânând ca data viitoare să declinăm, după declinarea aceea, să vorbim despre adjective. Sunt câteva substantive care se întrebuințează numai la singular și numai la nominativ, acuzativ și vocativ. Fas este ceea ce e permis de legea divină. Nefas e ceea ce e interzis de legea divină. E întrebuințat numai la nominativ singular substantivul fors, e feminin și înseamnă întâmplare fericită, soartă, noroc. Sunt cuvinte uzuale, de aceea vi le dau ca să vă îmbogățiți și vocabularul. Se folosește acest fors și la ablativ singular, forte, înseamnă din întâmplare, și se folosește și adverbial. La ablativ singular se folosește femininul sponte, cu un determinant, sponte, mea, tua, sua, din propria mea voință, înseamnă sponte mea, sponte tua, din propria ta voință. Sunt substantive care se folosesc numai la plural, v-am mai dat exemple, maiores, maiorum, de exemplu, strămoșii. De asemenea, există substantive care au diferențe de sens între singular și plural. Să zicem, finis, finis, înseamnă sfârșit, finis. La plural, fines, finium, înseamnă potare sau ținut, ținutul cuiva. Aedes, e Aedis, la singular templu, la plural Aedes, Aedium, înseamnă casă. Ce să vă mai dau eu? Parens, parentis, înseamnă tată sau mamă, dar la plural parentes, înseamnă părinții. Pars, partis înseamnă parte, iar la plural, nu întotdeauna, dar uneori, înseamnă rolul care revine unui actor sau un partid politic. Substantivul neutru vas, vasis, care înseamnă vas, se declină la plural după declinarea a doua. Deci la singular merge după declinarea a treia, vas, vasis, e un substantiv de genul neutru, vă spuneam, deci nominativ, acuzativ, vocativ, vas, genitivul, vasis, mă rog, o să vedem. Iar la plural, nominativul, acuzativul și vocativul au forma vasa, genitivul vasorum și dativul și ablativul vasis. Ar mai trebui spus că adjectivele, asta anticipând, care au la genitiv singular terminația -is și participiile prezente se declină după declinarea a treia. Dacă vreți, anticipând așa discuția despre verb, participiile fiind niște adjective, când vom ajunge să discutăm verbul și implicit participiile, acolo nu aveți de știut cum să formați participiile respective. Pentru că declinarea lor trebuie să vă fie cunoscută. Ele se comportă fie ca adjective cu trei terminații, fie ca adjective cu o terminație. Deci nu ar trebui să fie probleme de flexiune. Ele se încadrează în clase flexionare nominale pe care noi le discutăm până atunci. Data viitoare vreau să terminăm declinările și eventual să începem să facem mici exerciții, pentru că mă opresc. Vreau să mă opresc data viitoare la atât cât am făcut din nume și să începem verbul, ca să avansăm puțin și, în fine, văd unde și cât strecor pronumele să discutăm, dar deocamdată trebuie să ne apropiem de verb. Iar data viitoare sper să apucăm să facem și niște exerciții, cum vă spuneam, traduceri din română în latină, ca să exersăm acest declinar și, sigur, cu forme verbale simple pe care vi le voi da eu. Mă opresc aici, nu are rost să mai încep altceva. Aproape 30 minute așa cum